کہیں بے وضو کھلوتے ہوں. کسی کو پوچھا ہے بابے وضو نماز ہو جاندی؟ انہیں کہا ہو جاندی ہے. انہیں کہا دلیل سے کئی باری پڑھی ہے انجی ہو جاندی ہے. او بے وضو نماز کوئی بے وضو پیچھے کھلوتے ہو؟ وضو کامل نہیں. کسی دی ایڑیاں خشک نے، کسی دے ہاتھ خشک نے، کسی دنا بال خشک نے، جے دا جناب چہرہ خشک ہے، جے دا کنا دا مسا سی نہیں، کسی سر دا مسا سی نہیں، کسی داڑھی دا خلال نہیں، تے کسی ہے ہی نہیں او دا کتو خلال ہونا ہے. تے جناب جے دا وضو صحیح نہیں تے امام دی نماز تے اثر پے جاندا ہے. امام تاں خیال نماز نہیں رہندا. وضو صحیح کامل کیتا کرو، صحیح طرح وضو کرو گے تے نماز خشوع خضوع آئے گا. امام نماز نہیں بھولے گا، نہ کم بھولے گا، بہت کم بھولے گا. جے نماز دے اندر وضو دا خیال رکھو، سنت مطابق وضو کرو. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا ہے؟ آپ نے دو رکعت پڑھائیاں نے سلام پھیریا، بعد تحریف لے گیا. صحابہ کرام نو مجال ہی نہیں پوچھن، حضور باہر چلے گئے. پیچھے آپ سے گلاں کرنے لگے. حضرت الیدین کہنے یا رسول اللہ آج بول نہیں گئے یا نماز گھٹ ہو گئی ہو؟ پوچھنے کیا بر رہن دو، کیڑے پوچھنے کی لوڑ ہے؟ گھٹی ہے کیڑے ودی بندہ ودے تو تفتیش پہنتا ہے، گھٹی ہے یہ نا فائدہ ہی ہوا ہے نا. کسی نے کیا یار پوچھتے لبھی ہے کس دی مجال ہے؟ ادب و احترام اتنا کون پوچھے؟ صحابہ تے خیال کردے سن کوئی پینڈو آوے سوال کرے تے سانوں مسئلے دا پتہ چلے، مصطفیٰ دے سامنے بولنا وی گوارا نہیں سی کردے، بیٹھے رہندے سن ادب و احترام نال. ہون دے تواڈے جوابی جنہ ادب و احترام ہے اللہ دی رحمت نال. کئی بار جمعہ پڑھا کے بیٹھے ہو وی نا میرا وچ ہی مصلے تے، ایک بندہ اج مول سے مسئلہ پوچھنا. اچھا پوچھو جی، ایک وتر پڑھیا جا سکدا ہے؟ نال دوسرے مقتدی بھی بیٹھے نے، ہور ہی بیٹھے، وہ ایک مسئلہ پوچھتا ہے. مول صاحب ایک وتر پڑھا جا سکتا؟ ادو نال بولیا بابی تینوں یہ بھی نہیں پتا، تین نہیں پتا پڑھیا جا سکتا؟ لکھا ہوا حدیث وچ آندا ہے پڑھیا جا سکتا. پوچھا کدے کول ہوئے؟ بولیا کیڑا ہے؟ مفتی پاکستان. یہ بولن دیا میں پوچھیا مولوی صاحب کول، بولنا تو کیوں ہے؟ دیکھیے اتنا ادب و احترام. صحیح البخاری نبی پاک نے صحابہ کو ایک مسئلہ پوچھیا، سوال پوچھیا، میرے صحابہ دسو او کیڑا درخت ہے جدے پتے نہیں گرنے؟ او کیڑا درخت ہے جڑا ہمیشہ جدی مومن نال؟ اللہ پاک نے مثال مومن درخت دے مانے دی جناب مثال بیان فرمائی ہے، او کیڑا درخت ہے؟ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں سوال جواب میرے علم دے اندر سی، لیکن مجلس اندر صدیق عمر بیٹھے سن، انہاں دے سامنے جواب دینے حیا محسوس ہوئی، جواب نہیں دیتا. علماء بیٹھے ہون تے اللہ دی رحمت نال ہو بھابیو نہ بولیا کرو، چپ کر کے بیٹھ جایا کرو، جد کول پوچھیا جائے وہ جواب دے وے. وہ مسئلہ تواڈے علم وچ ہوئے گا، میں بھی سمجھنا، وہ مسئلہ تواڈے علم وچ ہوئے گا، لیکن پھر بھی عالم نو بولن دیو. کیوں؟ ہو سکتا ہے کوئی یہو جہا جواب دے وے، کوئی یہو جہا نقطہ بیان کر کے تواڈے علم وچ ہور اضافہ ہو جائے. عالم دے سامنے خاموش رہو، جد کول پوچھیا گیا وہ جواب. اسی تے بھابی آپے ہی ایک ایک گلے تو میرے کو پوچھ لوی آ کے مسئلہ، یہ میں دسنا تینو مسئلہ، یہ کوئی مسئلہ؟ یہ تو میں بھی جاننا، یہ تو میں بھی پتا ہے. سنیے صحابہ کرام دی عادت پاک کی ہوں دی سی کہ شاد نماز ویلے بیٹھے بیٹھے انتظار کردے کدے اونگا نہ ڈگدے سن، لیکن مجال سی کسی دی جماعت کرائے، انتظار کر حضور آنگے تے جماعت کران گے. آپ بیٹھے نے اپنے گھر چ شام تشریف نہیں لے آئے، دیر نہ تشریف لے آئے نا، تو صحابہ اکرام بیٹھے نے جدو آن گے ادو جماعت کران گے. ہوں تو بابے گھڑی سوئی تو سوئی چڑھ گئی، مولوی کتنے آ؟ وہ آیا نہیں ہے. چل خیر دین تم اگے ہو، خیر دین اگے ہو گیا بےچارا، فتح دین سارے پیچھے نے، خیر دین اگے جماعت شروع کرا چڑی. وہ امام تھوڑا کتنے آ؟ بیٹھو گے گھر کہ دیکھو اگلے جملے بھی آدھے ہو بھابی ہوے سیدھا لفظ بولے تو بیٹھے ہونا کہ دیکھو زنانی کول اور کہ دیکھو انتظار نہیں کر دیں. اچھا ٹھیک بابا، تو پتہ ہر مسجد سے ضرور بیٹھا ہوتا ہے، تو پتہ ہے ہر مسجد تے ایک بابا ضرور بیڑا ہوندا ہے جدے کول پوری جماعت تنگ ہوندی ہے تے مولوی بھی تنگ ہوندا ہے. صحیح گل ہے، ہر بابا ہر مسجد تے ایک بابا ضرور ایسا ہوندا ہے جس تو پوری جماعت تنگ ہوندی ہے. میں جے تہاڈے کوئی جے بابا ہوئے تے میں معاف کر دیاں. او میں ایک جگہ تے ایک مول صاحب نے جگہ لاب دیتی، تے بعد جو نے فون کیتا میں کہ سناو جگہ کیسی ہے ماشاءاللہ ٹھیک ہے پر شاہ جی ایک بابا بہت بیڑا ہے بہت میں تنگ دعا کرو مر جائے میں کہ دعا نہ کروا جائے کیوں میں کہ مر گیا تو کوئی اور بابا آ جائے گا ایک بیڑا مسیح تے بابا ضرور رہندا ہے تے بابا مسیح تے او روپ جماندا ہے جیہدی گھر نے جیہدے کول پتر بھی تنگ ہون بیوی تنگ بچے تنگ وہ جدوں بھی بولے گا مسیح تے مولوی نال ہی بولے گا گھر ویلیو ہی کوئی نہیں عزت ہی کوئی نہیں دوجی بار سالن دیندا کوئی نہیں تے مسیح تے مولوی تے چڑھیا جاندا ہے سنیے صحابہ کرام دی سنت انداز دیکھو نہیں لے پوچھے ہی نہیں مابوم جی تسی بھول گئے ہو نہیں ایو انتظار کر رہا ہے سنیے دین کہنا یا رسول اللہ پوچھنا تے چاہیے یار نواں جو مسئلہ ہے پوچھ لینا چاہیے کہنے لگے توں جا کے پوچھنا ہے تے پوچھ لے ساڈے اندر تے ہمت نہیں واہ صحابہ تہاڈے ادب تے قربان جائی حضرت علی دین اٹھے مسجد نبوی تو باہر حضور جا رہے نے عرض کردے محبوب جی پھر بھی ادب دا انداز دیکھو محبوب جی نماز کم ہو گئی یا تسی بھول گئے ہو کہ نہیں فرمایا یا رسول اللہ والا تھوڑی پڑھائی پہندے ہو نہیں محبوب جی مسئلہ پوچھنا ہے دس حضور علی دین کی مسئلہ ہے اج نماز کم ہو گئی یا تسی بھول گئے ہو کیونکہ آپ عالم الغیب سن یا ایو النبی ہو اے غیب کی خبریں دینے والے کی فرمائے اے ذوال یدین میں بھولیا بھی نہیں تے نماز کم بھی نہیں ہوئی نہ کم ہوئی نہ میں بھولا فرما محبوب جی پھر دو رکعت کیوں پڑھائیاں جی فرما میں دو پڑھائیاں نے جی محبوب جی آ واپس پلٹے فرما صدق ذوال یدین میرے صحابہ اے ذوال یدین میرا صحابی سچ کہہ رہی ہے تسی تصدیق کر دیو کہ میں دو پڑھائیاں نے جی مابو جی دو ہی پڑھائیاں نے پھر آپ نے فرمایا اٹھو پھر میرے سے آوا آپ نے دو رکعت پڑھائیاں نے کہ دو رکعت پڑھا کے سیدہ صاحب کی تے سلام پی رہی ہے فرمایا میرے سے آبا میں بھول جانا جی میں تسی بھول جان دے ہوں میں بھول جاواں تے سبحان اللہ کہہ چھڑیا کروں پیغمبر او ہوں دے رسول او ہوں دے نبی او ہوں دے جیدی بھول بھی امت واسطے دین بن جان دی ہے پیغمبر او ہوں دے جیدی بھول بھی امت واسطے دین ہوں دی ہے پیغمبر او ہوں دے جڑا سو جائے تے او دا سونا بھی امت واسطے دین ہوں دے سو جائے انہاں دی نیند بھی امت واسطے دین ہے روایت صحیح البخاری اندر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر تو آرن راستے تھے آپ نے فرمایا میرے صحابہ تھکاوٹ ہو گئی آرام کر لو رات بھی پی گئی جی رسول اللہ خیمے لگ گئے رات نو آرام ہون لگا نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ کیڑا ہے تہاڈے جو جڑا رات نو پہرا دے وے جاگے سن سویر اٹھائے گا نماز آن کہے گا جگائے گا اٹھائے گا نماز لئی کیڑا پہرا دے وے تے جڑا رات نو اج پہرا دے وے گا میں پیغمبر جنت دی خوشخبری دینا وا اسی تاں جڑا رات نو پہرا دے وے نو 500 روپے لبے گا نبی پاک نے جنت دی بشارت دتی فرما جنت دی بشارت لے لو بلال اٹھے فرما محبوب جی جے جنت لبھی ہوئی ہے جے جنت لب جانی ہے تھکاوٹ تے ہے لیکن جنت دے لالچ وچ اسی پہرا دینے فرما پھر دو پہرا بلال رضی اللہ عنہ پہرے تے کھڑے ہو گئے نبی پاک سو گئے صحابہ کرام سو گئے بلال حضرت بلال رضی اللہ عنہ پہرے تے جا رہے نے آ رہے نے چکر لگا رہے نے پہرے دے رہے نے جب کافی رات ہوئی نا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کر ٹیک لگائی اونٹ دے پلاننا فرما تھوڑے ٹیک لگ کنڈ سیدھی کر لگی سونا منع ہے کنڈ سیدھی کرنی تے منع کوئی نہیں نا جو کنڈ سیدھی کرن لگے حضرت بلال بھی سو گئے سو اس قدر کہ نماز فجر دا وقت گزر گیا جماعت دا وقت گزر گیا سورج چڑھ گیا سورج دی کرنا نبی پاک دے چہرے تے پئیاں آپ اٹھے اٹھے نا اے سجیوں کھبے ویکھیا بلال ستا ہے صحابہ ستے نے ہن چاہیے سی نا حضور بلان دے صاحب نو اٹھو اے سار صاحب اٹھ دے بلال نو کہندے ہو کتے دے ہو جنت لین والے ستے ہو لیکن عزت نفس بھی مصطفیٰ نے کسے مومن دی مجروح نہیں فرمائی صحابہ اکرام نہیں اٹھایا سیدھا گئے حضرت بلال نو اٹھایا ہے اولیاء بلال نو اٹھا کے فرمایا بلال اٹھو سو گئے ہیں دوجہ نہیں اٹھایا تاکہ کوئی تانا نہ مارے میرے بلال بلال سو گئے ہیں اٹھے ویکھیا سورج چڑھیا دوپہر ہوئے نے تے کی آندے نے فرمایا محبوب جی جس اللہ نے تہانوں سوایا ہے اس اللہ نے مینوں وی سوا چھڈیا سی بس منٹ دے کنڈ سیدھی کرن لگا سا لیکن سو گیا محبوب جی جس اللہ نے تہانوں سوایا ہے اسے اللہ نے منو سوا چڑیا ہے. فرما بلال اٹھاؤ ساتھی نو اٹھاؤ, اٹھایا گیا چلو آگے چلیے نماز فجر جا کے آگے پڑھیے قضا پڑھیے یا ادا پڑھیے. ادا پڑھیے اللہ نے بندو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر جا کے آگے پڑھیے. نبی پاک اس حدیث کی ہے جیڑا بندہ نماز تو سو جاندا ہے کسے نماز دے وقت تو پہلے سو گئے تے نہیں اٹھ سکیا او دا اوہی وقت ہے جدوں نماز جدوں اٹھ گئے او دا وقت ہی ہوے جدوں اٹھ گیا. واہ محبوبا تہاڈا سو جانا بھی امت واسطے دین. سو گا نا تے اٹھے نے او نہ فجر نماز پڑھی ہے. ہن کوئی بندہ سو جائے تے جدوں اٹھے دی نماز دا اوہی وقت ہے جڑا بندہ نماز پڑھنا بھول جائے. چلدیاں چلدیاں پھردیاں پھردیاں یاد نہیں رہا کہ زہر گزر گئی عصر گزر گئی ہے. جدوں یاد آئے او دی نماز دا اوہی وقت میرے محبوب نے اتے تے نچوڑ پتا کی آندا ہے. نبی پاک سوتے سن حضرت علی دی گود وچ سوتے سن اے نچوڑ نکلن لگا جا. حضرت نبی پاک سوتے سن حضرت علی دی گود دے اندر سوتے رہے حضور سوتے رہے. سورج جناب غروب ہو گیا نماز دا ویلا گزر گیا غروب ہو گیا تے میرے علی دی نماز رہ گئی سوتے نبی پاک رہے بل نماز علی دی رہ گئی. سوتے کو پوچھنا لگو پوچھے بے وقوف ہو کی کہہ رہے ہو. نبی پاک سوتے دن حضرت علی دی گود مبارک اندر تے نبی پاک سو گئے تے علی دی نماز رہ گئی. سو گئے نبی پاک نماز کی رہ گئی حضرت علی پاک. پھر کی ہویا جدوں اٹھے نبی پاک ہلایا بھی نہیں جلایا بھی نہیں حضرت علی نے کہ حضور جناب تکلیف جناب آرام اندر خلل نہ پوے. ایویں سورج غروب ہو گیا مگر دویلا ہو گیا تے نبی پاک اٹھے تے ویکھیا حضرت علی رو رہے نے. فرما علی کی ہوئے یا رسول اللہ نماز رہ گئی ہے عصر دی تے میں کدوں دے سوتے جنا عصر تو پہلے سوتے سن. میں کہوں جن نبی پاک مکی دی گود جنا علی دی گود ہے تے میں کہ نماز کی دی رہ گئی جنا علی پاک دی تے میں کہ نبی پاک دی. ادھر تو خیال ہی نہیں گیا. آج حضرت علی دی نماز رہ گئی تے حضرت علی نے نبی پاک نے فرمایا علی قضا پڑھنا چاہنا یادا پڑھنا چاہنا. جھوٹ دی بھی کوئی انتہا ہوندی ہے. قضا پڑھنا چاہنا یادا پڑھنا چاہنا. محبوب جی قضا پڑھن دا کیڑا فائدہ تواڈی جولی تانوں آرام کروا ستے تسی ہو تے نماز میں قضا پڑھنا ادا پڑھنا چاہنا. فرمایا پھر ٹھیک ہے سورج نو واپس بلا لیندے ہاں. نبی پاک سورج واپس بلایا عصر دے ٹائم سورج آ کے کھڑا ہو گیا تے حضرت علی نے نماز اپنے وقت پڑھی تے پھر سورج غروب ہو گیا. میں کہ کیوں جھوٹ بول دے اللہ دے نبی دے بارے کیوں جھوٹ بول دے سیدنا علی دے بارے. پتہ ہی نبی پاک نے کی فرمایا ہے جڑا میرے بارے جھوٹ بول دے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لوے. ایک عام انسان دے بارے جھوٹ بولنا من ہے تے پھر کے دے بارے جھوٹ بولنا. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا. نہیں نہیں اکو پیغمبر گزرے ہے جدے واسطے سورج رکی ہے اور اللہ دی زمین تے کوئی ایسی ایسی شخصیت نہیں جدے واسطے سورج رک گیا ہوئے. اکو ایسی شخصیت کے نام اللہ نے پیدا فرمائی ہے جدے واسطے سورج نو اللہ نے روک دیتا ہے. صحیح البخاری اندر حدیث ہے حضرت یوشع بن نون علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دے راہ اندر جہاد کر رہے ہیں. جہاد دا مارکہ جاری ہے. ادو سورج غروب ہون دے وقت آ گئے ہے عصر دے نماز دا ویلا سورج غروب ہون لگا ہے. حضرت یوشع بن نون سوچن لگ پئے جے سورج غروب ہو گیا رات پہ گئی جہاد دا مارکہ رک گیا سویرے پھر کافر تازہ دم ہو کے مقابلے اندر آ جان گے تے فتح جڑی ہے دن اب لمبی ہو جائیں گی. ہو سکتا ہے فتح نہ ہو سکے. حضرت یوشع بن نون نے دعا واسطے اٹھائے فرمایا اے سورج تو بھی اللہ دے حکم نال چل رہے ہیں تے میں بھی اللہ دے حکم نال جہاد کر رہا ہاں. رک جا اپنی جگہ تے تو نہیں غروب ہونا جب تک میں اللہ فتح نہ عطا کرے. سورج رک گیا یوشع بن نون دی دعا تے رک گیا. سورج اپنی جگہ تے کھڑا ہو گیا جب تک فتح نہیں ہوئی. سورج اپنی جگہ تو نہیں ہلیا. روایت صحیح البخاری اندر ہے اور کوئی کہنا دی ایسی ہستی و شخصیت نہیں گزری. یہ خاص یوشع بن نون دا یہ حضرت یوشع بن نون واسطے اللہ نے سورج روکیا ہے اور کوئی ایسی ہستی نہیں جس سورج رک گیا ہوئے یا واپس آ گیا ہوئے. نہ قرآن تو ثابت نہ حدیث تو ثابت ہے. انہیں چوٹ تے مولویوں نے کڈیا لیکن جھوٹ بولے حضرت علی دے بارے نبی پاک دے بارے میں. یاد رکھے حضرت علی حضرت ابو موسیٰ اشعری کی فرماندے سن اے ابو موسیٰ اشعری جڑی روایت تسا پڑھی ہے حدیث ایک حدیث سلام دی حضرت ابو موسیٰ اشعری نے پڑھی. فرمایا میں حدیث سنی نہیں فرما میں نبی پاک کو سنی سی، فرما میں نہیں سنی، جاؤ گواہ لے آؤ، جے تسا حدیث کا گواہ پیش نہ کیتا میں کوڑے ماراں گا، جڑا جھوٹی روایت گڑے اونوں پچھی بولو کوڑے مارن، سینا علی سینا عمر فرما دے میں کوڑے ماراں گا۔ حضرت ابو موسیٰ شریف پریشان ہوئے، جا کے صحابہ نے آواز دیتی اور نبی دے یارو اے حدیث ہے کہ کسے دروازے جاؤ تین واری سلام کہو جواب آوے تے ٹھیک ہے، نہ آئے تے واپس پلٹ جاؤ، حدیث ہے یا نہیں؟ صحابہ بولے ابو موسیٰ شریف پریشان نہ ہو تے مدینے دے بچے نے وی یاد ہے اے حدیث ہے پیغمبر دی، جڑا حدیث جھوٹھی گھڑ کے بیان کردا ہے۔ سینا عمر فرماتے نے جی میں ان کی مارنے نے کوڑے ماراں گا، اے اللہ رحمت کر دے۔ سینا عمر فاروق نو ایک مہینے واسطے بھیج دے، کی خیال ہے جی؟ آ جان تے اللہ قادر ہے، یا اللہ جی تو ادھر عمر فاروق نہیں بھیجنا تے وہابی نو حکومت دے دے، یہ تو سوکھا نہ کہا، یا اللہ سن حکومت دے دے، پھر ویکھیے گھنٹے گھر کوڑے کیویں لگدے نے مولویاں نو، پوچھئے مولویاں نو، اللہ دی قسم لین وار کھڑے کر کے تے درہ کول ہوئے تے مختار بھی کول ہوئے، تو نہیں سمجھ آئی، درہ بھی کول ہوئے تے مختار بھی کول ہوئے، درہ مختار اکٹھی کول ہوئے، درہ بھی ہوئے تے نال مختار بھی ہوئے، مختار کھولی آئیے تے درہ ماری آئیے، مختار کھولی آئیے تے درہ ماری آئیے، درہ ہوئے مختار کھو لیا یہ کہ نبی پاک نے فرما سارے انبیاء میرے تے فخر کرتے ہیں تے میں امام حنیفہ تے فخر کرنا، درے کھلے تے مختار کھلے تے درے لگن، کتے نبی پاک نے فرما کیوں جھوٹ بول دے ہو، میری امت سورج امام ابو حنیفہ ہے کیوں جھوٹ بول دے ہو، پیغمبر دی زان دے وارے، پھر فیضان سنت کھلے تے درہ ہاتھ دے اندر ہوے، کہ جڑا عالم نہ مصافہ کردا ایویں سمجھے میں نبی پاک نے مصافہ کیتا ہے، ایک کم 80 سنتاں نے استنجا کرن دیاں، ایک کم 80، گرمیوں کا استنجا، سردیوں کا استنجا، لوٹے کے ساتھ استنجا، جگ کے ساتھ استنجا، ڈرفٹ ٹوٹی کے نیچے استنجا، یہ سارے طریقے نبی پاک کے سنتے اور آداب پوچھن حضرت عمر فاروق، جی عمر فاروق نے انتے آنا نہیں، اللہ انشاءاللہ کدے وابیہ دے وقت لے آئے گا، انشاءاللہ آنا ہے وقت کدے کدے انشاءاللہ، اللہ ضرور رحمت فرمائے گا۔ سنیے، فرمایا ایو النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا اللہ باذنہ و سراجا منیرا، آپ دا سو جانا بھی امت واسطے دین ہے تے آپ دا بھول جانا بھی امت واسطے دین ہے، دین ہے۔ اگلی بات سن، مبشر آپ خوشخبری دینے والے، آپ نے خوشخبریاں دیتیاں نے کیڑیاں؟ ابو بکر جنت جائے گا، عمر فاروق اچھی بولو، اے تواڈی مسیح تو آواز سے باہر جائے، عمر فاروق، عثمان جنت جان گے، میرے علی المرتضیٰ جنت جان گے، اشرا موشرا دے بارے، دیگر صحابہ اکرام دے بارے، ایک خاص بشارتہ نے تے کچھ بشارتہ عام نے، کیڑی صحیح مسلم دی حدیث سننا ذرا غور کرنا، مانتا ہو جائے۔ نبی پاک فرمایا میرے اللہ، اے میرے اللہ، ہر مومن دے دل اندر ابو ہریرہ دی محبت داخل فرما دے، اے اللہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دی محبت اور انہاں دی والدہ دی محبت ہر مومن دے دل اندر داخل کر دے، جیہدے دل وچ ابو ہریرہ دی محبت سمجھے کہ وہ مومن۔ جدو میں اس حدیث تے غور کیتا ہے، دعائے نبوی تے غور کیتا ہے، اہلی حدیث تو علاوہ من اللہ دی زمین تے ابو ہریرہ نال دلوں پیار کرنے والا نظر ہی کو نہیں آیا، جب آپ جی نے کھولیا تو عمر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے گستاخ انہوں نے پایا ہے، جی اہل رائے اہل قیاس آناف نے ویکھیا ہے، انہاں بھی حضرت ابو ہریرہ نو غیر فقیہ کیا، کسی نے کسی انداز ہی کیا ہے، ایک اہلی حدیث گروہ اللہ دی زمین تے جو ابو ہریرہ نال پیار کردا ہے تے نبی دی حدیث ہے، اے میرے اللہ مومن دے دل وچ ابو ہریرہ دی محبت نو ڈال دے، مومن دے دل اندر، او مومن نہیں جے دل وچ ابو ہریرہ دا پیار نہیں۔ جدوں میں اس حدیث تے غور کیتا ہے، میں سمجھ آیا ہے کہ اہل حدیث مسئلے دی کہانی ہے تے کوئی کا نہیں اے اہل ایمان دے گروہ جنہاں دے دل دے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی دے نال پیا رہے ایک اور حدیث ہے و مبشرن آپ دی بشارتاں دے وچ ایک بشارت ہے حضرت ابو معذور رضی اللہ تعالی دے بارے حدیث تے غور کرنا میرے مصطفی مکہ و مدینہ پاک ہجرت کر کے گئے واپس فاتح ہو کے آئے مکہ نو فتح کرن تو بعد حنین ول گئے حنین تو واپس مکے ول آ رہے نے مکے شہر تو باہر ویکھیا نبی پاک جا رہے نال بلال جا رہے نال صحابہ جا رہے نے مشرکین دے بچے مشرکین دے بچے چھوٹے چھوٹے نہ باہر کھیل رہے سن تے کہن لگے جان والے نبی پاک نے مسلمان دے نبی نال دا بلال جا رہے ہے تے جڑے نا دا بلال انج کر کے اذان دیندا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر مشرکین دے بچیاں نے حضرت بلال دی اذان دی نقل اتاری تے سنی نبی پاک چھوٹا جا بچہ اذان دے وے تے اچھا لگ رہا ہے نا نعت پڑھے تے اچھا لگ رہا ہے تقریر کرے قرات کرے سونا لگتا ہے بچہ اچھا لگتا ہے نبی پاک سنیا نا بلال دی اذان دی نقل اتارا نے بچے پھر مشرکین دے تے نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ در اگے دوڑ کے نا اس بچے نو پھڑ کے میرے کو لے آؤ صحابہ کرام آگے بڑھے بچے نو پھڑ لیا نبی پاک کو لے آئے نبی پاک نے واری واری بچے نو فرمایا میرے بچوں سناؤ میرا بلال کیویں اذان دیں ایک بچے نے بلال دی اذان دی نقل سنائی پھر دوجے نے جدوں ابو مذورہ فرما دے میری واری آئی کہ نبی پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہتھاں نو میری گلاں اُتے رخساراں تے رکھیا تے آپ دے ہتھاں دی ٹھنڈک میرے دل وچ محسوس ہوئی تے نبی پاک نے فرمایا ابو مذورہ دس میرا بلال کیویں اذان کہندا ہے ابو مذورہ فرماتے ہیں میری آواز اللہ نے بڑی حسین آواز تے بڑی پیاری آواز عطا فرمائی سی میں جدو آواز نال اذان پڑھی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ جدو میں اذان دے الفاظ تے حضرت وے حضرت ابو مذر سلم فرمان میں پڑھ رہا ہوں تے نبی پاس سن دے جا رہے نے اکاں چوں آنسو بہا رہے نے تے آسمان وال چہرہ اٹھان دے فرمایا میرے اللہ ابو مذورہ دے دل کے اسلام دی محبت عطا کر دے اللہ نو مومن بنا دے مسلمان بنا دے نو میرا ہی بنا دے اللہ نو اذان دی محبت مستقل عطا فرما دے ابو مذورہ واسطے نبی پاک دعا کیتی ہے فرماد نے اذان مکی ہے میرے دل مصطفیٰ دی محبت اللہ ولوں اتر گئی جب محبت اتری نا تے میں عرض کیتا محبوب جی کلمہ پڑھا لو تے مسلمان کر لو نبی پاک نے کلمہ پڑھایا من مسلمان بنایا تے نبی پاک نے مسلمان بنان تو بعد آپ نے اپنی تھیلی کھولی تھیلی ایک پڑھی تے میں نے پڑھائی او دے اندر کوئی درم و دینار سن نبی پاک نے محبوب معذور ہے میرے ولو انعام اے میرے ولو انعام کوئی اچھی اذان کہے انعام دینا بھی پیغمبر دی سنت کوئی اچھی نعت پڑھے بچہ انہوں انعام دینا اچھی بولو پیغمبر دی اچھی بولو پیغمبر دی سنت کوئی اچھی تقریر کرے اچھی قرات کرے انہوں انعام دینا پیغمبر دی سنت حدیث سن کے فوری عمل کرنا بھی پیغمبر دی آج نہیں سمجھ گئی کوئی اچھی تقریر سن کے اچھا جناب نعت سن کے اذان سن کے انعام دینا بھی پیغمبر دی سنت حدیث سن کے فوری عمل کرنا بھی جڑا سب تو پہلے عمل کرے گا اللہ لازمی کرے سبقت کرنے والے کوئی ہونا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث سن کے فوری عمل کرنا سنت ذرا غور کرنا ابو معذورہ فرماتے ہیں محبوب جی مجال ہے کوئی حدیث عمل کرے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بھابیاں نو کوئی اللہ توفیق دے وے حدیث تے عمل کرن کوئی اٹھے کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کوئی وابی اٹھ جائے نہیں اٹھے گا گھر جائے گا اور نہیں آئے گا میرے لئے پاسے فرمایا قرآن نے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ایک ہی ہے یہ نام شروع ہو گیا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا جی کسی اور نہ دیتا دے پھر میں واپس کر دیا گا انہوں نے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا. ابو مذورا جب مسلمان ہو گئے انعام وصول کیتا ہے, انعام وصول کرنے تو بعد کہنے لگے محبوب جی محبوب جی تساں ٹر جانا ہے. کی ہو گیا؟ اچھا بس کرو رہن دو, ہوں میں سمجھا وہ پانچ پانچ ہزار دو گے سارے سو سو لے پھڑی جانے. نبی پان کو سو سو دیتا آئی انہیں چنگی پوری تھیلی دے چھٹی آئی. یاد ماشاء اللہ پوری تھیلی آئی نا, ویک لو پوری تھیلی آئی پی. لگتا ہے تو نہیں دے کے جانے پڑے نے, تو مولوی اپنے گھر منگن لگ پیا. اگلی گل کا انتظار کرو نا. اچھا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا. تھیلی پوری بنے گی تھوڑی جان چھٹائی. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا. حضرت ابو مذورا فرماتے ہیں محبوب جی نام بھی لے لیا ہے, ہن ایک اور رحمت شفقت فرمانو. فرما کیڑی شفقت کی چاہنا ہے؟ فرما محبوب جی تساں تے مدینے ٹر ہی جانا ہے, تہاڈے بلال نے بھی ٹر جانا, تساں بھی چلا جانا ہے. فتح مکہ تو بعد نبی پاک مدینے کیوں گئے نے جاندے ہو؟ شہر تے آپ دا مکہ ہے نا, فتح بھی ہو گیا ہے, واپس کیوں گئے نے؟ جب مکہ فتح ہوا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ انصار ایک گھاٹی اندر اکٹھے ہو کے بہ گئے تو رون لگ پے نے. یہ گل یاد آ گئی جرو پہ گل کیڑی یاد آئی کہ لوگوں سنو نبی پاک دا شہر مکہ فتح ہو گیا ہے, ہن لگتا ہے نبی پاک نے واپس جانا کوئی نہیں تو مکے ہی رہ جان گے. آپ دا شہر تے اپنا مکہ ہے نا, اپنا وطن اپنا ہوں, اپنا بستی اپنی بستی ہوں, اپنا پنڈ اپنا پنڈ ہوں, لہٰذا نبی پاک نے واپس کو نہیں جانا. ساڈے نال کی ہو گیا ہے؟ اصا قربانیاں دتیاں, انیاں محنت کیتیاں, اصا ادھے گھر دیتے, ادھی زمین دیتیاں, ادھے کاروبار دیتے, ادھی دکانیں دیتیاں, حتیٰ کہ جنہ دیا دو بیویاں سن طلاق دے کے مہاجرین نکاح کا بھی پیغام دے چھڈیا. اتنی قربانیاں دیتیاں, ہن نبی پاک نے مکے رہ جانا, واپس مدینے کو نہیں جانا. جدو انی بات سنا انصار رو رہے نے, اکاں چوں آنسو برسا رہے نے. مکہ فتح کی ہویا ہے کہ غم دا پیغام لے کے آیا ہے ساڈے واسطے, تے نبی پاک نے واپس کو نہیں جانا. فرمانا جاؤ انصار تسی چلے جاؤ, میرا اپنا شہر آزاد ہو گیا, فتح ہو گیا ہے, میں ہن مکے ہی رہاں گا. اینی بات کہیے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع پہنچی ہے کہ انصار فلاں گھاٹی دے اکٹھے ہو کے رو رہے ہیں. نبی پاک تشریف لے آئے, انصار جب بہ گئے, فرمایا میرے صحابہ انصار کیوں رو رہے ہو؟ محبوب جی تساں مکے رہ جانا, تہاڈا اپنا شہر ہے, فتح ہو گیا ہے, لہذا تسی اتھے رہ جاؤ گے تے سانو واپس اکلیا مدینے جانا پے گا. آپ نے فرمایا انصار تہاڈ نہیں قربانیاں من یاد نے, تہاڈی وفاوا من یاد نے, تہاڈی قربانیاں من یاد نے, تہاڈی محنت من یاد نے, تہاڈی خدمات من یاد نے. اے انصار پریشان نہ ہو, میرا جینا بھی مدینے نال والے نال ہے, میرا ہن مرنا بھی مدینے والے نال ہے. میں ضرور مدینے جاواں گا, اپنے شہر چ نہیں رہاں گا. حالانکہ نبی دا شہر مکہ ہے تے مدینے کیوں رہنے انصار دی وفا دی وجہ تو؟ پھر صدیق مدینے کیوں رہے؟ انہاں دا شہر بھی مکہ ہے نبی دی سنت دی وجہ تو. میرے عمر تو عثمان کیوں مدینے اندر رہے؟ اس واسطے کہ نبی دی سنت دی وجہ, نبی دا شہر جو بن گیا ہے. عمر فاروق تے دعا کیتا کر اللہ موت وی دیوی تے مدینے دی موت نصیب فرما دے, اللہ مدینے دی موت نصیب فرما دے. حضرت عمر فاروق دعا کردے نے, ذرا تیران دا وقت ہے تسی بھی دعا کر لو, اللہ مدینے دی موت نصیب فرما دے, اللہ مدینے دا دفن نصیب فرما دے. لوگو مرنا تے ہے, ایتھے بھی مرنا ہے, مر جانا ہے, زندگی دی ہوئی سان چڑھے آنے نے. یاد رکھیے موت مدینے دی ہے. نبی پاک نے فرمایا جڑا تواڈی طاقت رکھدا ہے روے مدینے عمر, کہ اونوں موت مدینے چاہوے, اونوں چاہیدا کہ مدینے رہ جائے تاکہ اونوں موت دا پیغام مدینے اندر آوے. مدینے اندر عمر فاروق دعا کر رہے نے تے اے نہ سوچیا جے کہ بڑا مشکل مرحلہ ہے کہ اسی سٹھالے اندر فیصلہ باد رہنے ہاں, کیویں مدینے دی موت موت آ سکتی ہے. اللہ دی قسم ہے دیون تے آ تے کوئی مشکل نہیں. موت کا لاہور ہوندا ہے تے موت جناب ریاض آندی ہے تے قبر مدینے بن جاندی ہے. اے اللہ دی رحمت کوئی بعید نہیں. جے تو پیغمبر وفادار تے وفادار بن جائے پھر مدینے دے نال محبت اللہ کے عطا کر دے, پھر وقت آ سکتا ہے کہ مدینے اندر تینوں موت آ جائے یا مدینے اندر مینوں موت آ جائے. ذرا غور کرنا, نبی پاک نے فرمایا اے انصار پریشان نہ ہو, میں مدینے اندر ہی رواں, میں مدینے وچ رواں گا تواڈے نال جاواں گا. ابو معذورہ فرماتے ہیں محبوب جی جے تساں مدینے ٹر جناب چلا جانا ہے تے جاندے جاندے میں بیت اللہ دا مؤذن بنائی جو کہ میرا ابو معذورہ و مبشرہ بشارتے دینے والے میرے پیغمبر میں مدینے دا جناب مدینے دا بلال مؤذن ہے, میں بیت اللہ دا مؤذن بنائی جاؤں. نبی پاک فرما میرے صحابہ سنو, میرا بلال مسجد نبوی چ اذان دیتا کرے گا تے بیت اللہ دے حضرت ابو معذورہ اذان دیتا کرن گے. واہ ابو معذورہ تو بیت اللہ دا مؤذن بنیا ہے تے میرا ابو معذورہ توری اذان دیندا سی تے ابو معذورہ دی اذان دے اج امین اللہ دی زمین تے علی حدیث نے یا ایھا النبی شاہدن. اگلی بات جی میں بیان کرنا چاہنا, فرمایا ابو معذورہ نبی پاک نے فرمایا ابو معذورہ تو بیت اللہ دا مؤذن ہوئے گا تے تیری اولاد بھی قیامت تک بیت اللہ دی مؤذن ہوئے گی. اے ابو معذورہ تو بھی بیت اللہ دا مؤذن رہے گا اور تیری اولاد بھی بیت اللہ دی مؤذن رہے گی. جا یہ لڑائی کس بات دی ہے, جھگڑا کس بات دا, پھر اختلاف تو مک گئے, فسادات اختلافات انتشار پھر قبریت مک گئی. آؤ مکہ چلے, آؤ مدینہ چلے, آؤ مدینہ چلے, آؤ مدینہ چلے, آؤ مدینہ چلے, مدینہ تو لے چلیے تے من مدینہ واپس مکے لے کے آئیے. آؤ مکہ چلے, آؤ مدینہ چلے. سویرے پتا کی کہنا ہے جدو پنڈ اندر شہر اندر اپنے اپنے بستی اندر نکلو گے نا, اگو کوئی بھی مولوی ملے تو آخنا مولوی صاحب آؤ مکہ چلے, کی کہنا بولو, ہاں مولوی جی آؤ مکہ چلیں, مولوی جی آؤ مکہ چلیں, پھر کدھر چلیں, آؤ مکہ چلیں, آؤ مدینہ چلیں, پھر مولوی جی آؤ مکہ چلیں, آؤ مدینہ چلیں, آؤ مکہ چلیں, آؤ مدینہ چلیں. جا کے پوچھتے ہیں کہ ابو معذورہ دی اولاد بیت اللہ دی مؤذن ہے یا نہیں, کیونکہ اللہ دی قسم رسول اللہ دی بشارت پوری نہ ہوئے نہیں ہو سکتا. رسول اللہ دی بشارت پوری ہو چکی, ابو معذورہ دی اولاد اج بھی مؤذن ہے, پنج اذان چو ایک اذان ابو معذورہ دی اولاد دیندی ہے بیت اللہ اندر. آؤ مکہ چلیں, چاہیں اور پوچھیں اور تحقیق کریں, اگر ابو معذورہ کی اولاد آج بیت اللہ کی مؤذن نہ ہو تو میں آپ کے مسلک کو قبول کرنے کے لیے تیار, اور اگر ہو تو تم ہمارے مسلک کو قبول کر لو. اگلی بات, ابو معذورہ کی اولاد بیت اللہ کی مؤذن نہ ہو تب بھی میں آپ کے ساتھ, اور اگر اہل حدیث نہ ہو تب بھی ہم آپ کے ساتھ. جی ابو معذورہ دی اولاد بیت اللہ دی مؤذن بھی ہوئے تے نال اہل حدیث بھی ہوئے تے پھر کہنا کہ نہ حقی بشارت پوری ہو رہی ہے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا. مبشر مننا تے بشارتا کیوں نہیں مننا, مبشر مننا تے بشارتا کیوں نہیں مننا, مبشر مننا بشارتا کیوں نہیں مننا. جے مبشر دی بشارت صدیق دے بارے مننا ہے کہ عمر عثمان علی دے بارے مننا ہے تے مبشر دی بشارت ابو معذورہ دے بارے کیوں نہیں مننا. انہاں دی اولاد نو نبی پاک بیت اللہ دا مؤذن بنا گئے تے جے تیرے ہاں تے نبی پاک عالم الغیب نے, تو تے آنے عالم الغیب نے تے عالم الغیب ہوندا جو قیامت تک خبراں جانے. پھر نبی پاک نو پتا سی بقول تیرے کہ حضرت ابو معذورہ دی اولاد ہے علی حدیث ہو جائے گی, تے نبی پاک نے کیوں بیت اللہ دا مؤذن بنایا ہے. یاد اے بات ہو گئی, اہل حدیث کے اندر کہ عالم الغیب تے نہیں لیکن پیغمبر نے ابو معذورہ دی اولاد نو مؤذن بنا کے مسلک اہل حدیث یقینیت نے مور لا دیتی ہے. پھر میں کیوں نہ کہا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا. اے خبریں دینے والے ہم نے رسول بنایا آپ کو, ہم نے رسول بنا کیا کو شاید وہ بنایا مبشر بھی بنایا. چار سے بات بیان ہو چکی, آپ نبی بھی رسول بھی مبشر بھی شاہد بھی نذیر داعی اللہ سراج منیرہ. پھر اگلی دفعہ بیان ہوئے گا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وسائر المسلمین واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اٹھنا نہیں بھائی اٹھنا نہیں, اے تے گل سی وتر کی دعا ہاتھ اٹھا کر مانگنی حدیث سے ثابت ہے. کریں اگر خطیب کہتے ہیں ہاتھ اٹھانے کے بغیر پڑھی جائز ہے بھائی, ہاتھ اگر اٹھا کے بغیر پڑھی جائے تو ٹھیک ہے, صحابہ کرام کے اثار سے ہاتھ اٹھانا ثابت ہے, اٹھا لیں تو ٹھیک ہے نہ اٹھائیں تب بھی ٹھیک. وتروں کی دعا کے رکوع جانے سے پہلے ہمارے سمجھ کے مطابق رکوع سے پہلے پڑھنی زیادہ اولا اور بہتر ہے اور یہ صحیح ہے. بعد میں اگر پڑھ لی جائے تو قنوت نازلہ اس کو بنا دیا جائے اور قنوت وتر اور قنوت نازلہ بھی ساتھ پڑھ لی جائے. جماعت کے بعد نماز پڑھنے کی نماز ہو جاتی ہے, اگر وہ شرعی عذر ہو تو انشاءاللہ ہو جاتی ہے, شرعی عذر نہ ہو تو ایسی عادت نہیں بنانی چاہیے. اٹھا لو کیا زلیخا کی شادی یوسف سے ہوئی تھی؟ مجھے انہوں نے بلایا نہیں تھا, میں نہیں تھا اس وقت شادی میں, نہیں ہوئی تھی. حضرت زلیخا بڑی تو بہت پیارے حضرت زلیخا نا, کہیں مولوی تھا ساری مائی, مولوی دو مائیں نے, یا ماں ہیر ہوئی ہے یا ماں زلیخا ہوئی ہے, چنگی اولاد چنگی ماں. کوئی نہیں زلیخا کوئی شاعر نہیں بھائی, پیغمبر کا نکاح نہیں ہوا, اس کے بارے میں کوئی دلیل موجود نہیں. کیا زلیخا کی بنائی واپس لائی تھی یوسف علیہ السلام؟ نے یہ بات ثابت نہیں ہے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم رب هذا بالباس رب الناس واشف انت شافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما, یا اللہ ہمار صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما, یا اللہ ہم سب کا آنا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرما, ہماری نجات کا بخشش کا مغفرت کا سبب و ذریعہ بنا. اللہ ہماری دعائیں اپنی برگاہ میں قبول فرما. اللہ جن احباب نے یہ پروگرام کرا اللہ ان کی منت قبول فرما. بھائی محترم بھائی منشا صاحب اللہ ان کے اولاد نے بیٹوں کو اللہ زندگی لمبی نصیب فرما, انہیں عالم بعمل بنا. یہ ساتھی نے اپنی بیٹی بداش پر یہ پروگرام رکھا, اللہ ان کے دل کی ہر نیک مراد پوری فرما دے. اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا دے, قرآن و سنت کا عالم بعمل بنا دے. اللہ اس مسجد کو رہتی دنیا تک آباد کر دے, جو تیرے دین کے مرکز کو آباد کر کے بیٹھنے اللہ تو ان کے گھروں کو آباد فرما. یا اللہ ہمارا سننا سنانا قبول فرما, ہماری نجات کا بخشش کا مغفرت کا سبب بنا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد وعلی آلہ وسلم.